cruzamos. Bueno, ahora vamos a contar que a presenza aquí arriba de Xavier Lago. Xa vos introducimos algo del, basta dicer que é unha persoa ben comprometida ca causa do galego no berzo. É unha persoa que xa tiña traballado con anterioridade, pero que formalizou o seu asociacionismo dentro do colectivo Falaceibes, dentro do 98 ten traballado bastante. Tamén da mau de Felipe Lubián, outro compañeiro que xunto con el pois teñen traballado para que en algúns dos concellos do Bierzo hoxe se poida escoitar o galego, tamén na escola, tamén no mundo da cultura, tamén no mundo da educación. Non vos quero mentir, é unha persoa que coñezo por referencias vagas, pero que sí que sí que me interesou dende un primeiro momento o seu traballo colectivo con outra xente do Bierzo para recuperar a nosa lingua. Para coñecelo mellor, creo que é mellor escoitar as súas palabras, o que nos pode dicir, o que ten traballado, o que ten feito. Deixo vos xa da mau de Xavier Lago. Boas tardes. En primeiro lugar, como é lóxico, agradecer esta convidada a min en representación de Falaceibe, pois as dúas organizacións que traballan na organización deste día, a GAL e a Asociación Xuvenil Covelo. De verdade que moi agradecido que pois, bueno, aos galegofalantes de extremeiros, non do exterior, senón extremeiros, pois, porque así nos sentimos, pois se nos teña en conta en esta xornada, porque pois é moi grato, non, saber que na Galicia Administrativa pois pois iso, contan connosco, non? Ben, sinto dicir que a miña exposición non va ser tan grata como ten sido a do meu compañeiro, porque así o considero, Felipe Lubián, que non é a primeira vez que coincido con él, sempre é impresionante escoitalo. Podo dicir, ademais de él, que para min e para a nosa organización Falaceibe do Bierzo, temos falado moitas veces de que é un verdadeiro exemplo o traballo que fai Felipe Lubián, e como berciano que son, pois estamos agradecidísimos do traballo que está facendo nas Cortes de Castela e León, porque, dende logo, o seu traballo sáldase sempre con éxitos para o ben da reivindicación do Bierzo, non? E supoño que o mesmo vos poden dicir na zona de Seabra, das Portelas, non? Ben, pois, o que vou facer eu, sempre me resulta problemático saber un pouco, bueno, responder ás expectativas un pouco da organización e tamén do público. É sempre problemático, non? Ben, eu tamén tomei a responsabilidade de Falaceibe de facer esta conferencia, e vou tocar algúns aspectos que espero que resulten interesantes. Por desgracia, o primeiro que teño que dicir é que non son filólogo. Non vou tratar o tema filolóxico, que pode ser moi interesante, ben, seguro que sería interesantísimo, pero como non son filólogo non vou tratar para nada o tema de ese aspecto, ¿no? Digamos que eu considéreme, como o resto de compañeros, unos loitadores polo galego do Bierzo, e o que vou tratar é de expoñer un pouco pois a problemática que hai e tamén o traballo que estamos facendo como organización Falaceibe, ¿no? Teño aquí un pequeno esquema dividido en cinco apartados que vou comentar para que me poidan seguir un pouco. O primeiro que quero tratar é o tema da descripción do Bierzo en diversos aspectos, un pouco para situar esta comarca, que eu considero unha comarca moi especial en toda esta problemática. En segundo lugar, historia. Farei un rapidísimo repaso por algúns puntos importantes que considero que poden afectar a problemática pasada, presente e futura, bueno, pasada, sobre todo, do Bierzo. Xa digo que rapidísimo repaso histórico. O terceiro punto do esquema é a situación sociolingüística, tamén moi por enriba, pero creo que convinte, non? O cuarto punto será a reacción galeguista que hubo e hai no Bierzo. E o quinto punto e último será pois un repaso por o activismo reivindicativo da Asociación Cultural Fala Ceibe do Bierzo, a cual represento. Ben, pois comezo, xa digo que va a ser, pode parecer un pouco amplio, pero simplemente vou dar apuntamentos. Eu supoño que do público pois haberá xente interesada en especificacións máis concretas, pero eso quedará para mañá. O público mañá, pois cada un de vostedes, se quere concretar puntos, pois mañá é a oportunidade no coloquio, non? Ben, comezo polo primeiro apartado, a descripción do Bierzo. O primeiro que temos que ter en conta, baixo o meu punto de vista, é que estamos falando de territorios galegofalantes extremeiros que eu considero bastante diferentes, Temos o chamado Val de Xálima en Extremadura, temos as Portelas, o Bierzo, Naviaeu. Na miña modesta opinión, xa como tese de partida, é que territorios diferentes, bastante diferentes, necesitan reivindicacións específicas. Esa é a miña tese de partida. Eu vou aquí expoñer un pouco cal é a de Fala Ceibe e tamén a reivindicación do Bierzo, non? Ben, como digo, comezo co tema da descripción do Bierzo, porque é importante situar esta comarca. Ben, por desgracia non truxen transparencias ni nada semellante, vou facer de un xeito moi manual, non? Teño aquí un mapa, supoño que moitos de vostedes saben onde está situado perfectamente o Bierzo está situado no extremo occidental da Comunidade Autónoma de Castela e León. É unha comarca delimitada ao oeste por Galicia, pola parte este por Castela e León. É unha comarca arrodeada completamente de montañas, a única saída natural está é a do río Sil, que atravesa de norte a sur o río Sil, A única saída natural é a través de do que chamamos estreito, que xa di bastante, é unha zona, pois como a mesma palabra di, estreita, de difícil saída, a fin de contas tamén. É natural a saída natural do Bierzo, pero bastante dificultosa, ata tal punto que a estrada Nacional 120 que pasa por aí, pois ten que pasar por un túnel, ¿no? E tamén había o ferrocarril que va de Ponferrada a Ourense tamén por outro túnel, É dicir, saída natural, pero non tan natural. Estamos bastante illados. Ben, este territorio son 3.000 metros cuadrados, é un territorio moito máis amplio que das Portelas, 3.000 kilómetros cuadrados. Hai como 130.000 habitantes, pero tamén hai unha nota que é moi importante. Hai unha capital comarcal, Ponferrada, como todos vostedes sabedes, pola cal pasa o Camiño de Santiago, que ten 75.000 habitantes xa. A comarca ten 130.000, É moi importante o tema da capital comarcal. Logo vou seguir co tema da capital comarcal. Ben, o territorio galego falante está situado na zona, perdón. Outro mapa identificativo das Portelas. Que queres? Pois se queres poñelo ali, estupendo. Se queres poñelo ali. Sí, ben, logo volví a tratar o tema da situación. Ben, pois simplemente como punto de partida dicir efectivamente que a zona galego-falante está situada no occidente comarcal. Hai unha serie de 18 concellos galego-falantes, 18, que son Candín, a Veiga de Espiñareda, Vilafranca do Bierzo, a Veiga do Valcarce, a Ponte, Domingo Flores, Balboa, Trabadelo, Barxia, Soencia, Corullón, Sobrado, Arganza, Cacabelos, Campo na Raia, Vila de Cais, Carracedelo, Carucedo, Borreis. Ben, mas logo hai outros cinco concellos que consideramos medio galego-falantes, por dicirlo así. Ben, esa sería, xa digo que logo volvo o tema do territorio. Ben, eso é un aspecto cultural e xeográfico. No aspecto económico é unha comarca bastante importante dentro de Castela e León, no sector da mineiría. O tema da mineiría é moi importante, foi polo tema do carbón, do ferro e agora polo tema da lousa. O tema da industrialización do Bierzo traio aquí porque provocou e provoca inmigración de poboación que non é galego falante, Logo volverei sobre este tema. A nivel económico tamén é importante destacar a rede funcional de poboacións. Hai aldeas, como se poden imaginar, hai vilas e hai a capital comarcal, que logo tamén analizarei. A nivel político, para min isto é un tema importante. O Bierzo ten recoñecido que se chama o Consello Comarcal do Bierzo. É un órgano de goberno no que están representados todos os concellos do Bierzo, os 37 concellos. Por que destaco o tema do Consello Comarcal? Ben, é a única comarca como tal recoñecida en toda Castela e León, é un órgano de goberno, e os galego falantes, pois como é lógico, temos postas grandes esperanzas de cara ao futuro en que o Consello Comarcal do Bierzo, como órgano político-administrativo, pois defenda dun xeito claro e contundente o galego como patrimonio cultural do Bierzo. É importante a veces ter un órgano de goberno que nos poida defender, non? Ben, teño outros aspectos, como a nivel cultural, falaba de que no Bierzo Occidental é o territorio galego falante, mentres que no Bierzo Oriental, según os filólogos e intelectuais, pois é o territorio do leonés. É dicir, que estamos falando dunha comarca con dúas linguas territoriais, É dicir, se o Sil va de norte a sur, digamos que de o Sil para Galicia, todo é territorio máis ou menos galegofalante. O Sil cara a Castela é leonés. Isto din os filólogos, que son os que entenden destas cousas. Eu, donde logo, podo dicir que non teño escoitado, sinto dicilo, a bercianos que falen en leonés, ni que on defendan co pulo que o facemos os galegofalantes. De todas formas, ali parece ser, xa digo, na parte oriental do Bierzo falouse e din que se fala leonés. Ben, pois esa é a miña postura. Ben, o tema a nivel educativo, dicir que no Bierzo, por sorte, temos todos os niveis educativos, dende infantil ata un campus universitario, con carreras universitarias dependente da Universidade de León, que isto tamén é importante porque nos, dende logo, non perdemos a esperanza de que algún día, pues, tamén na propia universidade, no propio campus de Bierzo, se poida estudiar galego. Por isto traio a colación o tema de que teñamos todos os niveis educativos no Bierzo. Isto é moi importante de cara ao futuro, Logo analizarei o tema do ensino do galego. Na historia, antes de entrar no aspecto histórico, quería destacar tamén nesta apartado da descripción do Bierzo o tema de historia. Simplemente quero destacar unha cousa. O Bierzo, ao longo da súa historia, tivo sempre un recoñecemento territorial, específico, administrativo. Chegamos a ser provincia tal como se concibe agora no trienio liberal, de 1820 a 1823, logo se seguiu loitando por ser provincia. Quero insinuar que aquí hai un problema de territorialidade, e cando falo de territorialidade, hai un problema de territorialidade tamén, o tema da posible anexión con Galicia. Aquí está aí tamén, está aí. Deixo ese tema tamén. A nivel sociolóxica, quisiera destacar tamén que todo este cúmulo de condicións específicas do Bierzo, pois provocan unha forte identidade comarcal fronte a Castela e León. É verdade que eu detecto, se detecta fácilmente que por parte dos bercianos hai unha forte identidade comarcal. Podemos concretar máis esa identidade comarcal? Que relación hai con Galicia a nivel desta identidade? Ben, pois nunha enquisa que se fixo a mediados dos 90 por un medio de comunicación con certa obxectividade, pois os bercianos se decantaron nesa enquisa claramente, en primer lugar, como bercianos. En segundo lugar, estaba moi igualado a de autodefinición como leoneses e galegos. En tercer lugar, había outra porcentaxe, xa moito menor, que se definían nin bercianos, nin leoneses, nin galegos, castelaos e castellanos, non? Xa digo que o tema da identidade hai que terlo en conta porque digamos que de algún xeito hai que aproveitar este tema de identidade comarcal, porque é moi forte por parte dos bercianos, e sobre todo ter en conta que non se rexeita de maneira unánime el ser galegos, hai moita xente que se sente galego, claro, en primer lugar bercianos, eso sí é certo, a maioría, pero hai moita xente que nos sentimos galegos así de claro. Ben, con todo isto que quero dicir neste primeiro apartado é que teñamos en contra que estamos nunha comarca cunha forte identidade comarcal, bastante forte na maioría da poboación, con unha comarca cunha especificidade moi particular, non só a nivel da poboación, sino a nivel das institucións propias e de fora. Creo que a propia Junta de Castela e León recoñece claramente, como así o fixo aprobando unha lei de comarca para o Bierzo, de que non é unha comarca como as outras de Castela e León. Aquí é unha comarca con unha especificidade moi grande a nivel territorial, e penso que a Junta de Castela e León soubo un pouco frear os intentos de frear a reivindicación territorial. Non se sabe moi ben se para Galicia ou como provincia, pero soubo moi ben frear os intentos de as inquedanzas territorial dos bercianos concedendo o estatuto de comarcalización para o Bierzo. Ben, a nivel de... Paso ao segundo apartado, que é o tema da historia. Xa digo que vou facer unos apuntamentos rápidos. O tema da idade media. Ben, dicir que a idade media é básica para coñecer a presencia do galego no Bierzo. A través de... Ben, no Bierzo estiveron asentados señoríos laicos e seglares galegos entre os señoríos importantes da Idade Media. Pois podemos destacar o Mosteiro de Samos, que tiña parte do seu señorío terras e vasalos na zona do Bierzo Occidental. Tamén a Catedral de Santiago de Compostela, pois tivo Compostela, Trabadelo, en pleno camiño de Santiago, graciñas á intervención do obispo Xelmírez, xa sabemos o que a figura de Xelmírez foi. Logo, o obispado de Lugo tamén tivo gran cantidad de parroquias no Bierzo Occidental que dependeron do obispado de Lugo ata finais do século XIX, Logo aquí a dependencia de Galicia pois foi en este sentido grande. Logo tamén a nivel de señoríos laicos, pois o condado de Lemos, o famoso condado de Lemos, don Forte de Lemos, tivo unha forte presencia no Bierzo a finais do século XV, ata que tivo o conde de Lemos Rodrigo pois tivo problemas con reis católicos en tempos de Pardo de Cela, que xa coñecen como rematou, tivo problemas graves problemas de coa monarquía dos reis católicos ata que chegou a situación de perder o condado de Lemos perdeu o señorío de todo o señorío que tiña en Novierzo Occidental. Por exemplo, Vilafranca, tiña Ponferrada, que era o máis importante para ele, por problemas que tivo cos reis católicos, que non vou entrar en esa problemática, pois os reis católicos decidiron, digamos, desterralo ao señorío que tiña simplemente en Galicia e perdeu todo o que tiña no Bierzo. ese señorío do Canto de Lemos no Bierzo, os Reis Católicos pasaron ese señorío a señores castelans, e creou un señorío en Vilafranca do Bierzo, que se, o señorío dos marqueses de Vilafranca do Bierzo. Digo isto porque estes marqueses xa eran señores totalmente castelán falantes. Non digo que o conde de Lemos, Rodrigo, a finais do século XV fora a falar galego e estender, tibera o propósito de defender o galego no Bierzo. Non se trata disso, pero o que hai unha cousa clara. Que o condado de Lemos estivera no Bierzo a finais do século XV significaba que había unhas relacións de todo tipo, económicas, sociais, con Galicia, concretamente co resto do condado de Lemos e Monforte de Lemos, pois claramente en galego, inda que o conde de Lemos non falara galego, pero había unhas relacións de todo tipo, que isto se perdeu dende o momento en que o conde de Lemos perdeu as súas propiedades no Bierzo por intervención dos reis católicos, Ben, aparte disto, dicir que na Idade Media tamén había mosteiros bercianos nos que atopamos nos seus tumbos documentación galego falán, vamos, documentación escrita en galego, que os hai dende Carracedo, Espinareda. En Vilafranca tamén hai outro mosteiro, o mosteiro de Cluñego, nos que aparece claramente a documentación en galego, Isto para nós é moi importante. Ben, paso rapidamente á Idade Moderna, siglos de 16, 17, 18. E que destacar desta época sen entrar en grandes profundidades? Ben, pois dicir que penso que a nivel rural, porque estamos falando dunha zona, a zona do Bierzo Occidental, unha zona montañosa, moi rural, pois non hubo grandes cambios no tema do galego. Simplemente o cambio foron as élites locais e a nobleza. Esa nobleza, pois, ao longo destes séculos da Idade Moderna, pois castelonizouse. Eso é claro, non? As élites, como podía ser el clero, a nobleza, os propios reximentos das vilas, pois se castelizaron progresivamente, iso é indubidable, Logo a intervención da Igrexa de Astorga, pois da cal depende a maioría de, bueno, a totalidade do Bierzo depende da Igrexa de Astorga, pois xa poden supoñer que foi castelanizando tamén todo o territorio. Pero aínda así eu destaco que na Idade Media a castelanización foi moi débil no rural, non así en Ponferrada ou en as vilas que se empezaban a castelanizarse, non? Paso á Idade Contemporánea para dicir que no século XIX a situación continua igual que na Idade Moderna, menos las élites que estou dicindo, e aquí no século XX cando se produce o cambio no Bierzo. E como? A través da industrialización mineira. O descubrimento de carbón, o descubrimento do ferro, pois trouxo unha industrialización bastante forte no Bierzo, Agora estamos nunha situación de bastante crise da minería do carbón, como todos vostedes saben. Pero esta industrialización que trouxo tamén un elemento que hai que ter en conta é a inmigración de moita xente de Extremadura e de Andalucía, que hai que terla en conta, non? Cando se plantexa a recuperación do galego, hai que ter en conta tamén estes aspectos de tipo social, hai que ter en conta de non provocar a estes cantidad bastante importante de inmigrantes que chegaron de fora e que, por exemplo, están vivindo en vilas mineiras ou na mesma Ponferrada. Hai que tamén ter en conta o tema de inmigración. Así como Felipe Lubián falaba de que, pois, posiblemente a inmigración sexa moi escasa na zona das Portelas, no Bierzo a inmigración ten sido moi importante por o tema da industrialización, e isto hai que terlo en conta. Ben, xa digo que os grandes cambios a nivel socioeconómico son no século XX. Actualmente hai un tema moi importante, que é o tema a nivel económico da perda de valor do sector agrogandeiro tamén na zona do Bierzo occidental máis montañoso, que tiña unha importante gandería, por exemplo, se está perdendo todo. xa saben como está afectando o tema dos precios agrarios, da política agraria común, e todas estas cousas está provocando, pois, que pasa? Que todo o Bierzo Occidental, a zona máis montañosa, pois estea perdendo poboración a pasos asigantados, isto pois provoca perda de falantes, que é a problemática que a mí me plantexa. Se non hai unha boa situación económica, a poboación emigra e se perden falantes. Isto é un problema que é así, non? Ben, habería moito que contar, pero non quero estenderme moito máis. Destacar na idade contemporánea que houve, a pesar da forte castelanización no século XX, pois progresiva, que continúa agora, iso non se pode negar, pois que houve unha serie de intelectuais, sobre todo da zona de Vilafranca e Cacabelos, que no século XIX, sobre todo no século XIX, pois tomaron xa conciencia, supoño que un pouco influídos polo tema das correntes románticas da época, de mirar un pouco ao pobo, aos costumes do pobo, as tradicións do pobo. Xa sabe que o romanticismo tendía a valorar ese tema no século XIX. Ben, e tamén no Bierzo, pois houve algúns representantes, como puido ser Antonio Fernández y Morales, que no ano 1861 pois elaborou e publicou o libro Ensaios Poéticos en Dialecto Berciano, que recolle pois gran cantidade de textos en galego. Para non ser unha persoa moi importante. Houve outros escritores en Vilafranca do Bierzo, dicir que no século XIX era máis importante Vilafranca que Ponferrada. Agora é todo o contrario, xa saben que Vilafranca non debe de ter 3.000 habitantes, mentres que Ponferrada, como digo, 75.000. Pero esta situación era totalmente contraria no século XIX. A capital, digamos, era máis, no século XIX era máis Vilafranca. É dicir, Vilafranca está na zona galegofalante, por iso a destaco. E aí saíron importantes escritores, bueno, importantes escritores para nós, non a nivel regional nin do Estado, pero que xa tiveron conciencia do tema do galego. Ben, xa digo que é un rápido repaso histórico pola historia. Quedarán moitos puntos, pero non hai tempo para... Ben, respecto ao terceiro punto do esquema, era a situación sociolingüística que quero tratar. Un pouco o tema dos falantes. O tema dos falantes, cantos falantes somos no Bierzo? Bueno, pois por desgracia non se teñen feito enquisas sobre o tema. Calculanse entre 35.000 e 40.000, pero vamos, é por dicir un cálculo a grosso modo. O mellor aquí que Costas, aquí presente, mañá, pois igual se atreve a dar unha data, seguro que xa, moito máis exacta, porque eu non teño... Estas son, datas, quero dicir cifras que se manexan, non? Case máis por dar cifras que nos interesan para defender os nosos intereses que outra razón, porque xa digo que non hai enquisas, a Junta non interesa para nada saber cantos falantes hai, ademais exixe moito gasto e non temos capacidade para intentar averiguar cantos somos. De todas formas, 35.000 falantes do Bierzo Occidental. Eu destacaría outra vez o tema de Ponferrada. Ponferrada, como todas as cabeceiras comarcais, está traindo dende sempre moita xente dos povos, das aldeas, das vilas a vivir a Ponferrada. Iso se nota en unha cidade que xa ten a mitade dos habitantes de toda a comarca, non? Quero dicir que en Ponferrada hai barrios onde tradicionalmente pois hai inmigración berciana que está de zonas galegofalantes. Podes ir por barrios das aforas de Ponferrada e nas tardes de verán pois podes atopar a xente maior falando tranquilamente en galego. Logo tamén aos días de feira de mercado en Ponferrada, mércores e sábados, pois en verán, que soe ir moita xente a vender os seus produtos rurais, pois vender pementos, leitugas e o que sexa, pois tranquilamente podes tamén falar con vendedores en galego, non? Na propia cidade de Ponferrada, cousa moi, moi curiosa, non? Ben, eu destacaría tamén o tema dos falantes, unha cousa que xa supoño que vostedes poden deducir sen vivir en Ponferrada. Que pasa? Que os falantes, os que falan galego, son os máis, como dicimos por ali, os máis vedraños, a xente máis vella, non? Mentres que a mocidade, pois, hai tempo que está abandonando o tema da fala do galego, bueno, como algo que xa poden imaginar por qué, a influencia da globalización cultural, da música inglesa, a escola en castelán, xa sabemos os estragos que está facendo. Logo tocarei o tema do ensino tamén, claro, que aí estamos gañando tamén algúns puntos. Respecto á mocidade, non podo tampouco pasar o tema de que, aparte de que sí, a mocidade, a maioría da mocidade está castelanizada, pero hai tamén atisbos, aparte do ensino galego falante que se está producindo agora, o tema de un aspecto que teño aquí indicado tamén, o tema da TVG. Estaba comentando co profesor de galego que me acompaña, un profesor de Rafael, que está dando clases en Vilafranca do Bierzo, pois da influencia que ten a TVG na mocidade, algo que xa tiña comprobado, que agora comprobei con él respecto aos seus alumnos. A TVG ten unha forte influencia, positiva influencia para nós na mocidade berciana. Isto hai que destacalo, non? Ben, polo tanto, dicir que hai unha clara ruptura interxeracional entre os vedraños e a mocidade, a mocidade abandona o galego, e por parte de Falaceibe, como logo indicaré, intentamos traballar o tema da recuperación do galego na mocidade, cousa que non é fácil, cousa que non é fácil por outro lado. Ben, no tema este punto que estou tratando, a situación sociolingüística, volvo ao tema da territorialidade cultural. Está xa a transparencia posta? Sí, ben, pois eu non vexo. Acércate. Sí. Vai. Sí. Por diante. Vamos a ver que teño a ver o que vexo por aí. Sí, bueno, pois pues vamos aí, son os concellos, no, os concellos. Simplemente dicir que hai unha serie de, como vedes aí, na parte occidental do Bierzo, pois os filólogos delimitaron máis ou menos o tema dos concellos galegofalantes, que antes nomeei, né? Digamos que a maior problemática está para delimitar esa fronteira lingüística, está na zona de Ponferrada, non está moi clara no concello de Ponferrada, pero ben, eso non, para nós non ten grande importancia, a maioría dos estudios filolóxicos deixan fora Ponferrada, pero nos danos igual, danos igual, porque para nós o noso traballo principal de cara ao presente e ao futuro está en Ponferrada. Eu vou explicar por qué. Por qué? Porque concentra a maioría da población do Bierzo, galego falante ou non. Ponferrada ten unha forte influencia sobre o seu entorno comarcal, como poden imaginar, é a cabeceira comarcal. E pensamos que aí pues é un traballo moi importante de cara ao galego, porque algúns de nós dicimos que o futuro do galego no Bierzo está na urbanización do galego. Chegamos até ese punto, logo explico. Ben, sobre o tema de territorialidade, como digo, tamén quería destacar moi por enriba unha cousa. É moi importante dicir digamos que hai unha serie de, a nivel de unidades funcionais dependentes de poboamento, poderíamos dicir que hai aldeas, vilas e cidades. As aldeas, como dicía, están situadas na parte máis montañosa, están sufrindo pois moito a crise económica de agrogandeira actual. Gran cantidade de aldeas están despoboándose. Esta tendencia va a continuar. Hai unha forte inmigración nestas aldeas, que foron, pois, digámoslo así, o berce do galego, por dicirlo así, non? Estas aldeas montañosas onde se conserva ese magnífico galego. Pero hai unha despoboación total, por desgracia o turismo rural non creemos que poida ser a solución, porque é un turismo rural de tipo máis ben estacional, que non va a ter solución. Houve a posibilidade do tema forestal, pero realmente a Junta de Castela e León non está resolvendo ben ese problema no tema do Bierzo. Estas aldeas sempre foi, históricamente, o tema forestal foi moi importante para a conservación pois da economía, e por desgracia na época de Franco, pois o Icona pois quitou moitos, vamos por o tema das repoboacións e todas estas trangalladas que montou o Icona en tempos de Franco, pois quitou montes comunais ás aldeas, total, que a situación das aldeas é moi, moi deficitaria, por desgracia, unha situación de dependencia e subdesenvolvemento gravísimo, para min gravísimo. Paso ao tema das vilas, pois como podemos supoñer, a situación das vilas, vilas situadas a maioría na chaira, na zona na chaina que chamamos do Bierzo, pois esta zona máis central, toda rodeada por montañas, pero a chaira, esta zona verde que veden aquí, que vai dende Vilafranca, por exemplo, ata Ponferrada, esta zona verde, pero están Cacabelos, Campo na Raia, a zona de máis desenvolvemento económico do Bierzo. Importante desenvolvemento económico de tipo polo tema do viño, polo tema da por ese tema, el sector hortofrutícola, moi importante tamén, polo tema das feiras e mercados agrícolas pues de Vilafranca, de Cacabelos, de Campo na Raia, zonas que seguro que a vostedes lle soan. Ben, aquí o galego pues está presente, home, claro, tamén está moi presente o castelán, facendo moita presión, pero o curioso do tema é que nesas vilas estamos conseguindo algo moi importante, o tema do ensino. Estamos conseguindo que cada unha desas vilas teña ensino do galego. Isto tamén é importante, e logo trataré. E logo está a cidade de Ponferrada, que para nós, como digo, o proceso de castelanización de Ponferrada, pois como calquera cidade galega, é moi, moi importante, xa se pode supoñer, non? Pero é unha cidade que, como dicía antes, ten unha forte influencia a todos os niveis, a nivel mediático, a nivel económico, a nivel de comunicaciones, de centralidade del sector servicios, e isto é moi, moi importante, non? Como dicía antes, hai barrios de inmigrantes galego-bercianos que para nós é moi importante de cara a tamén traballar o tema de reivindicación en Ponferrada no tema do ensino, porque en Ponferrada están pois a maioría de centros educativos, concéntrase a maioría do estudiantado berciano, e para nós conseguir aí en Ponferrada, xa fora desa fronteira lingüística galego-falante, pero xa digo que a nos danos igual, completamente igual, nos traballamos en Ponferrada como se fora Vilafranca do Bierzo, en plena zona galego-falante, pasamos olímpicamente da fronteira, cousa que molesta moito os leonesistas que da UPL que comentaba Felipe Lubia, non? Ben, entón, como digo, Ponferrada é moi importante de cara a plantexar a reivindicación, non? Logo voltarei tamén ao tema de Ponferrada. Ben, no tema este da situación sociolingüística, quixera tamén destacar o tema dos lindeiros. Por que no tema de metelo neste apartado? Ben, había que colocarlo en algún sitio. Queiro que entendan que o plantexamento de que haxa un lindeiro político-administrativo entre a Galicia e a comunidade de Castela e León, pois plantexa moitos problemas a nivel identitario, e isto condiciona tamén a nivel dos falantes. Quero dicir que en Obierzo podes ir a zonas galegofalantes da Veiga ou de Vilafranca do Bierzo, os propios falantes poden recoñecer que falan galego, pero claro, eles teñen que apostillar despois: non, pero somos de Castela, somos de León. E a verdade, isto plantexa un problema sociolóxico importante aos propios falantes, que hai unha confusión identitaria que afecta tamén a la lingua, hai que recoñecelo así. Sería moito, non é fácil defender para un galego falante do Bierzo que se fala galego cando estás en Castela León, non? Hai que ter moitos, perdón a expresión, pero moitos ovos para defendelo públicamente, Hai que ter moita gallardía para dicir: non, son galego falante do Bierzo e me sinto galego. É moi, moi difícil cando estás vivendo en Castela León e estás dependendo de administracións que son castelán falantes claramente, non? Que solamente están poñendo continuamente a trancos a concreción identitaria da poboación, non? Iso é así, e isto condiciona a propia reivindicación, no sentido de que os bercianos Pois claro, inda que recoñecen moita xente, recoñece que fala galego, pero claro, cando te plantexas cuestións de identidade, de que hai que sentirse galego, posto que falamos unha lingua que é a galega, pois isto plantexa graves problemas, e isto incluso pois plantexa problemas de mobilización social polo tema da defensa do galego ou da participación na propia organización de Fala Ceibe ou de outras organizacións. Isto é un problema identitario moi importante que trae sus consecuencias. Ben, a pesar da fronteira político-administrativa, pois dicir que a nivel de influencia da Comunidade Autónoma de Galicia é moi importante no Bierzo, é moi importante. Nos, a nivel de como galego falantes, home, nos gustaría, por exemplo, que a nivel político houbera unha maior intervención da Xunta de Galicia a nivel cultural e lingüístico. Pero, bueno, é o que hai. Tamén a Xunta de Galicia, eu son de esquerdas, isto digo claramente. Hai que entender que a Xunta tamén ten problemas para intervir de algún modo mínimamente en Castela e León, vamos, en Castela e León, no Bierzo, porque tamén ten problemas co Partido Popular de Castela e León. Hai que ver as cousas co tamén un pouco de objetividade. A min gustaríame que fixera moito máis a Xunta polos galegofalantes, porque o propio Estatuto de Autonomía de Galicia o indica, que habería que ter máis en conta a problemática dos galegofalantes de toda a Franxa, non solamente do Bierzo, pero a situación política é así, é o que hai. De todas formas, xa comentaba que para nós é moi importante o tema da TVG, que está facendo moitísimo, silenciosamente, hai que dicilo así, silenciosamente, está penetrando en todos os fogares do Bierzo, bueno, en todos non, pero en grande maioría, penetrando tamén a nivel, bueno, todos sabemos tamén como é a TVG a nivel ideolóxico, pero aparte disso, que nun fogar berciano, en Ponferrada, en Vilafranca, poidan escoitar a través de un medio de comunicación tan prestixioso, entre comiñas, como é a televisión, a galega ou calquera outra, xa sabemos, moito se podería falar da televisión, pero que entre en tantos fogares e de un xeito silencioso, entre comiñas, estea prestixiando o galego, para non ser moi importante. Eu como loitador do Bierzo, que non teño ninguna relación coa TVG, por desgracia, teño que recoñecer que está facendo un traballo para nos maravilloso, aparte do que se diga nos telexornais e dos programas que hace. A mí iso tenme sin cuidado, pero de verdade que está prestixiando moito o tema do galego. Outros non pensan igual, iso tamén. Bueno, pois vou pasarse a outro punto. O punto cuarto é o tema da reacción galeguista ante a crise cultural. Ben, o tema da reacción galeguista no Bierzo, digamos, eu vou poñer unha data. Cando se produce esta reacción galeguista ante o que chamamos crise cultural galega no Bierzo, por dicirlo así? Por poñer unha data, 1990. Aí creouse a Mesa pola Defensa da Lingua e da Cultura Galega no Bierzo. Hai outra en Asturias que falará logo Carlos Saenlle, e para min a intervención desta mesa no ano 1990 pois foi moi moi moi importante, unha mesa que reunía porque agora non está operativa, non está desaparecida, pero non está operativa. Logo direi por que non está operativa tamén, que podemos analizar. Pero foi moi importante, reunía profesores e xente que traballou dende antes do ano 90, pero fixo un traballo moi moi importante, non? Ben, na reacción galeguista eu destacaría tamén as investigacións de tipo filolóxica polo tema do galego que emprenderon universidades de Santiago, de Vigo. Isto é moi importante. O Instituto de Estudos Bercianos tamén fixo estudios filolóxicos moi importantes sobre o galego do Bierzo. Isto hai que investigacións históricas que se están facendo, publicación dos tumbos dos mosteiros bercianos que tiñan documentación medieval en galego. Isto está creando unha especie de conciencia, pois, porque pode dicirse que por parte dos bercianos tamén hai moito descoñecemento de historia. Hai moitos bercianos que dicen, non, se na Idade Media hubo mosteiros que tiñan toda a documentación en galego ou en leonés, e quedan de pedra, porque non pois gracias a estas investigacións pois se dá isto a coñecer. Eu tamén destacaría a importancia do que chamo entre comiñas folclorismo, dende as bandas de gaitas que hai, que xa hai moitísimas, de todo tipo, de todo tipo. A intervención de por exemplo, a Escola de Gaitas de Vilafranca con Néstor Silveiro, é importantísimo o traballo deste grupo de Vilafranca, xa dende os anos 80, este grupo. Por exemplo, unha institución como Vagalume en Vila de Paus con obras de teatro, con revistas bilingües. Hombre, cousas moi pequenas, pero moi importantes. Grupos musicais de música étnica, de folclore galego, agora tamén hai moitos, todos teñen a súa gaita. Para min isto todo é moi importante, porque a cultura galega para min ten unha definición moi ampla, e meto a todos, non? Ben, respecto ao tema da reacción galeguista, hai aspectos moi curiosos e pintorescos. Se calquera de vostedes que vaya de visita turística, simplemente visita turística a Ponferrada, pois verá que a Ponferrada está chea de pintadas en galego. Pois esta é a realidade. Esta é a realidade. Quen as fai? Non o sei, ni me interesa, pero están. Por que o destaco? Son ilegais, xa sabemos todo, pero aí están. Crean un ambiente moi especial. Eu penso que hai que darlles tamén a súa importancia. Lembro unha exposición que houve dun fotógrafo que sacaba paisaxes de nunha exposición destas que de fotógrafos, e ali aparecían tamén, entre paisaxes pintorescos fabulosos do Bierzo, pois aparecían tamén pintadas en muros de Ponferrada. Curioso, que se lle dé a súa importancia. A nivel reivindicativo tamén lle damos a súa importancia, por que non dicir? Por que? Porque hai unha realidade que no Bierzo non hai liberdade de expresión en galego nos medios de comunicación, e para min que haxa xente que de un xeito anónimo pois reivindique esa liberdade de expresión nun muro, onde sexa, no seu colexio, como chegou a acontecer en colexios e institutos de Ponferrada, pois iso que queren que lle diga, pareceme ben, é unha forma de reivindicar, pero ilegal, iso está claro. Ben, respecto ao tema da reacción galeguista, non pode faltar tamén que esta reacción é clara ante dous aspectos chave. Son a perda de falantes, que todo mundo dase perfecta conta de que no Bierzo pues, están perdendo falantes galegos, a pasos axigantados, e logo tamén a presión da cultura oficial castelá. Digo oficial porque quero referirme ás institucións leonesas e castelás, que para min de unha forma descarada pues, están ocultando, infravalorando, discriminando, por que non dicirlo, que hai unha cultura galega no Bierzo, a pesar de que o tema do ensino pues, está funcionando gracias á Junta de Castela e León, pero a mí pareceme lamentable que en textos de, vamos, en los libros de texto de outras asignaturas, como poida ser pues, de os textos dos colexios de, por exemplo, de asignatura de lengua castelá, non se faga referencia no currículo referente a Castela e León, non se faga referencia a que no Bierzo nas portelas se fala galego, por que non? Entre Viños se fala euskera, por que non? E que non se pode interpretar máis que hai un intento por parte das autoridades de ocultar que se fala galego no Bierzo, no resto da comunidade de Castela e León, que tamén nos interesa que se enteren de que se fala galego, non? Ben, no tema da reacción galeguista, xa digo que estou neste punto, hai outro tema que tamén pareceme importante no que nos estamos traballando dende hai tempo. É o tema da autodefinición lingüística. Que quero dicir con isto? Para nós, todos estes anos, tivemos que traballar, non falaceime, todos os que traballamos no tema da reivindicación do galego, por o tema da autodefinición lingüística. Que carallo estamos falando no Bierzo? Sí, porque había de todo, mirade, había xente, os sectores máis bercianistas decían que o que se falaba no Bierzo non era galego, senón que era unha evolución a algo que se chamaba xa berciano. Para outros era para os sectores máis leonesistas, que tamén están, leones berciano. Para outros, claro, para a poboación máis bella, tampouco tiñan o valor de dicir que era galego, era chapurreado, que xa comentaba Felipe Lubián. Entón, por parte da reivindicación, para nós era moi importante clarificar o termo. Xa non é ni nós non falamos ni de galego berciano, ni de berciano ni de apanose lingua galega, para deixarlo claro, dende un principio traballamos con este termo. Digo porque por exemplo, logo Carlos Aenlle falará do tema de Asturias, e aquí hai unha pequena diferencia respecto a Asturias. En Asturias crearon unha subnorma do galego falado alí. Pareceme ben, pero no Bierzo non estamos por la creación de unha subnorma do galego, non estamos por ese tema. Defendemos o galego e punto, non queremos complicarnos a vida e que nos veñan outros dicindo que ali non se fala galego. Para nós isto foi un proceso no que aínda estamos, pero que cada vez está máis claro. É moi importante deixar as cousiñas claras do que falamos, do que queremos, ben, para todo o mundo, non? Ben, no tema, sigo con o tema da reacción galeguista. Eu destacaría tamén o tema de que, a pesar de que hai varias linguas en contacto no Bierzo, bueno, eu dicir por principio que son bastante optimista respecto ao galego no Bierzo, de cara ao futuro, e iso, claro, pois xa condiciona un pouco a miña visión. Pero respecto ao tema das linguas do Bierzo, a pesar de que hai dúas linguas territoriais, o leonés e o galego, e logo unha lingua, o castelá, maioritaria, claro está, non consideramos que o conflito lingüístico sexa moi grave, eh? O castelán, como é lógico, ocupa un espacio pois de primacía. Despois está o galego, que está, pois estamos avanzando bastante, como logo veremos. E non considero que haxa unha conflictividade, a pesar de ter tres linguas, moi grandes. Non, ni siquiera con os leonesistas penso que haxa unha gran conflictividade. Eu teño recortes de prensa de anos atrás, e sí, de vez en cando aparece un artigo en contra do galego, pero de verdade non nos supón aos de fala CEIBE unha gran vaya, como nos atacan. Non, a verdade é que non, a verdade é que estamos moi tranquilos respecto os ataques que recibimos de outros sectores, incluso dos castelán falantes. A verdade é que houve un pouco de resistencia cando se plantexou o tema no 98 do tema da reforma do Estatuto de Autonomía de Castela e León, que recoñece o galego, pero a partir de aí a verdade é que as cousas, isto indica que estamos polo bo camiño de que non hai gran conflictividade interlingüística no Bierzo. Esa é a miña opinión. Outra cousa é que a sociedade berciana pois non tome dar un paso adiante na defensa do galego. Esa é outra cousa, mobilizar é outra cousa, pero tamén é importante que a xente non opoña moita resistencia, que nos deixe traballar, eso que quero dicir, que nos deixe traballar. E de momento estamos traballando, dando pasiños, pero estamos traballando ben. Ben, é importante destacar, para nós, para a miña concepción persoal, é o tema importante, o tema das relacións de poder. Falaba antes de dos políticos do Bierzo, pois dicir que a nivel político eu que me considero galeguista e de esquerdas, pois non teño ningún problema para tratar cando hai que negociar algo coa xente do PP ou coa xente do PSOE, non teño ningún problema. No Bierzo, quero dicir, eles mesmos, os políticos do PP e do PSOE, pois recoñecen que están polo galego, así de claro, recoñecen que están polo galego. Por que non se fai máis? Pois eles mesmos o din, eu comparto esa idea. O problema non está nos políticos do Bierzo, o problema está nas executivas de León e de Valladolid, das cales dependen os políticos do Bierzo, tanto do PP como do PSOE. Entón, as relacións cos políticos locais son bastante boas. A resistencia está en León, cando hai que asumir as decisións que toman as executivas dos partidos políticos estatais de León e de Valladolid. Aí están os problemas, pero temos moi boa relación. E respecto a elite intelectual castelá do Bierzo, pois tamén pouco a pouco, volvo ao tema dos medios de comunicación, se seguimos un pouco os medios de comunicación, as súas colaboracións nos medios de comunicación, pois tampouco hai grande resistencia. A verdade é que cada vez están asumindo máis que o galego pois vai ir a máis, é dicir, vai ir a máis. Hai un proceso progresivo de recuperación do galego, que o mellor en Galicia administrativa pode parecer pouca cosa, pero é que así. Logo quería tratar o tema da reivindicación de Fala CEIBE, no sentido de que Fala CEIBE plantexe unhas cousas, pero tamén a resposta social, a resposta política é a que hai, e o mellor, pois nos Fala CEIBE a veces ten que baixar o listón reivindicativo. Ben, xa digo que esta era algúns aspectos do que chamo reacción galeguista ante a crise cultural do galego. Ben, e paso xa ao último punto, que era o tema da asociación Fala CEIBE, non? da cual son secretario xeral e ben e quería tratar algúns temas. Primeiro, a orixe. Por que se crea a asociación Falacebe? Pois somos unha asociación moi nova. Nacimos no a finais do ano 1998 e vou dicir, como cousas curiosas, por que naceu Falacebe, porque é interesante. Ben, pois mirade, no mesmo ano o Instituto de Estudios, o Instituto de Enseñanza Secundaria Álvaro de Mendaña de Ponferrada, pois un grupo de alumnos pediu o ensino do galego. O ensino do galego voluntario, ano 1998. O director do instituto, claustro de profesores, dixo que non. Bueno, pois un grupo de xente, de Ponferrada, que vivíamos en Ponferrada, mosqueounos moito este tema. Esa foi xa o detonante. Aquí hai que mobilizarse porque isto non pode continuar. Se un grupo de alumnos pide o galego e a Dirección Provincial de León, a Junta de Castela de León, di que non, aquí hai que tomar xa. Foi, digamos, o detonante. Aquí que xa foi, dende aí xa decidimos de que había que actuar organizadamente. Daquela, eu antes estaba traballando na mesa. Na mesa pola defensa do galego, que xa digo que comezou no ano 90. Estou falando do ano 98. Pasaron 8 anos. Eu traballaba na mesa. Pero que pasou? Eu traballaba na mesa, pero non eu e outros compañeiros de Falacebe, a mesa estaba facendo un bo traballo, pero non era suficiente para nós. Había un cambio, había que cambiar. Aparte do tema do Instituto Álvaro de Mendaña, houve cambio, hai trocos, digamos, no ano 98, hai trocos a nivel reivindicativo. Un grupo de xente, máis ben xoven, decidimos que había que pois facer unha organización aparte da mesa pola defensa do galego no Bierzo. Cal era o novo plantexamento? Ben, nos queríamos levar o centro reivindicativo. A mesa traballaba, tiña a súa xente sobre todo de Corullón e Vilafranca. Corullón e Vilafranca están por aquí, están, vedes, máis cerca de Galicia, e Ponferrada está aquí, Quero dicir que trasladamos o centro reivindicativo de Vilafranca, por dicirlo así, a Ponferrada. Queríamos traballar en Ponferrada porque, por qué? Por algo moi fácil. Ponferrada é o centro comarcal, toda a repercusión reivindicativa que podíamos facer en Ponferrada iba a ter máis repercusión en todo o Bierzo, gracias sobre todo a que os medios de comunicación. Nós estábamos decididos a utilizar a tope os medios de comunicación de Ponferrada, pero que en Ponferrada hai, non sei se 4 ou 5 radios, hai dúas televisións por terrestres. Hai representantes dos medios de comunicación de Castela, de Galicia, e inda que a maioría deles, bueno, a totalidade deles utilizan o castelán como medio, a nos iso dábanos igual. A cousa era que se falara neses medios de comunicación do galego, inda que foran castelán, non nos importaba. Ben, por outra parte, a mesa pola defensa do galego do Bierzo traballaba de un xeito asambleario que pasaba? Que cada vez que había unha reunión había que convocaban a varias organizacións do Bierzo. Alín, pois xa sabedes, cando hai traballos así de tipo asambleario con varias organizacións, é moi difícil poñerse de acordo, non? É moi difícil poñerse de acordo, e nós pois decidimos que ese carácter asambleario estaba creando, da mesa pola defensa do galego estaba creando, non era moi operativa, por desgracia, e por desgracia sigue sendo. Nos creamos Falacebe, como digo. Por outra parte, o troco a nivel reivindicativo foi tamén que nos decidimos claramente tomar posturas de tipo político, entre comiñas tamén, porque estas cousas sempre son. Que quero dicir? Tomamos a decisión clara de vincularnos moito máis coas organizacións da Galiza Administrativa. A mesa parece que tiña un pouco de medo a entablar relacións claras con organizacións de tipo político de Galicia, porque claro, basta que se dixera que a mesa estaba contactando co Bloque Nacionalista Galego para que fora criticado polos medios de comunicación. Falacebe tomou a decisión de buscar axuda política, porque había que dar un xiro político á reivindicación. E contactamos con Falacebe, ata tal punto de que nós, nin corto nin perezoso, pois decidimos contactar. Tras o triunfo no ano, non sei se 96, do BNG en Madrid, con Paco Rodríguez, nós decidimos contactar con él para que, pois, entre outras cousas, presentara unha proposición na comisión de cultura das corte, perdón, do Congreso dos Deputados a favor do ensino do galego. Foi, creo que eso foi, aprobouse esa resolución no ano pues, debe de ser 96, non teño, non me topo bien. No ano 97, no ano 97 aprobou a Comisión de Educación do Congreso unha resolución a favor do galego, do ensino do galego en Castela León, pero era sobre todo polo tema do Bierzo. E claro, isto estaba, non estaba ben visto polo tema da mesa. Como digo, pois a mesa, a partir de que o Fala Ceibe comezou a funcionar deste xeito tan reivindicativo, pois hai que dicirlo así. Seguro que algúns dos que estáis aquí o sabedes. A mesa, pola defensa do galego, baixou un pouco o listón. Así como Fala Ceibe tomaba un pouco a... Non quero presumir, non me gusta, pero... Fala Ceibe, digamos que é a organización que agora tira do carro no Bierzo. Hai que recoñecerlo así... Para ben ou para mal, que tamén temos os nosos erros. Ben, o tema de Fala Ceibe, sobre activismo reivindicativo de Fala Ceibe, quero dicir que nos estamos traballando, comezamos traballando co tema de dar cursos de galego, algo tan simple como dar cursos de galego, cando non había aínda curso, non había clases de galego nos centros educativos do Bierzo, nos dábamos... clases de galego, agora xa non, porque a verdade é que a xente galego falante do Bierzo o que quere agora son títulos de galego, resulta curioso, quere títulos de galego, non temos esa capacidade. Para nós tamén dende o ano 98 comenzamos a facer o Día das Letras Galegas. Para nós o Día das Letras Galegas é moi importante porque é un acto sobranceiro de irmanamento cultural, lingüístico con Galicia Administrativa. Para nós é moi importante, seguimos traballando neste tema do Día das Letras Galegas. De todas formas, estamos cambiando un pouco tamén a programación do Día das Letras Galegas. Comenzamos con un acto bastante elitista, con conferencias e cousas destas, e podo dicirvos que este ano pois, o protagonismo va a ser total para os alumnos que están estudiando galego, como non podía ser de outro xeito, e queremos que eles leven o protagonismo. Pasamos xa de conferencias eruditas sobre o galego e sobre cousas así. Para non ser básico o traballo cos alumnos. Que tipo de actividades facemos? Pois que facemos de todo. Teño aquí a relación, mira, temos hasta recollido libros galegos para as bibliotecas, para doalos ás bibliotecas, ás bibliotecas públicas, escolares ou públicas dos concellos. Temos exposicións de cartéis en galego. Para nós é moi importante tamén, volvo ao tema dos medios de comunicación, temos medios de comunicación pois propios, case nada. Tiñamos unha revista en papel por Cospiño que resultaba antieconómica, e agora estamos en internet con unha páxina web que vou dar aquí, www.falaceibe.tk, aí é onde metemos a nosa información. Para nós é moi importante os medios de comunicación, como digo, do Bierzo, porque aínda que sexan en castelán, intentamos cada vez que enviar máis información en galego, porque pensamos que os lectores destes medios de comunicación van a valorar máis inda o tema do galego, se aprecian información sobre o galego nestes medios. Pasamos de unha situación de hai anos que non había nada a que pues, pode haber a lo mellor dúas ou tres noticias o mes nos medios de comunicación. E como no Bierzo, concretamente en Ponferrada, hai tanta competencia entre os medios de comunicación por dar noticias, pois aceptan todo o que lles mandamos. E para nós é moi importante. Xa digo, a pesar de que son en castelán. De todas formas, o Día das Letras Galegas, como feito curioso, Onda Bierzo, a emisora de Luís de Olmo, que pues, seguro que coñecedes, Luís de Olmo, pois o Día das Letras Galegas, perdón, o domingo anterior ou posterior o Día das Letras Galegas fai unha tertulia en galego moi curioso onde solamente se fala en galego. Isto é un fito moi importante para nós, é unha cousa moi importante. E logo ao final desa tertulia en galego hai chamadas dos ointes. Lembro a primeira tertulia na que estive eu, e chamaron moita xente criticándonos por o tema do galego, que se non se falaba galego, outros sobre as pintadas, sempre nos atacan contra as pintadas. E curiosamente, para que veades a evolución, agora nas últimas edicións desta edición radiofónica do Día das Letras Galegas, Pois a verdade é que na tertulia, cando chaman os ointes, xa apenas hai críticas ao tema do galego, se asume bastante ben. É curioso esa evolución. Ben, pois logo outras actividades, conferencias, xa podedes imaginar, presentación de libros en galego, facemos tamén investigación. Para nós é moi importante o tema de... agora estamos tamén con o cine en galego. Dende o ano pasado estamos metendo o Día das Letras Galegas cine en galego, en salas comerciais. O ano pasado metimos O Lápiz do Carpinteiro en salas comerciais de Ponferrada, con un éxito, bueno, faltaron entradas, por desgracia non temos capacidade, non damos máis. Este ano volverá a ver cine galego, Días de Letras Galegas. Ben, son moitas as actividades. Un aspecto que quería destacar é o tema da cartelería. Para organizacións como fala Ceibe, que tan pequenas con tan poucos recursos, para nós é moi importante o tema do que chamamos as campañas reivindicativas. As campañas reivindicativas. Facemos campañas reivindicativas de todo tipo, modestas, moi modestas, iso sí. Por exemplo, teño aquí o tema dos concellos, mandamos aos concellos información relacionada co galego, porque pensamos, non perdemos a esperanza de que algún día pues, haxa máis concellos que sigan o exemplo do Concello de Lubián. De momento perdimos a posibilidade de conseguir a cooficialidade da Veiga do Valcarce, perdimos a, como explicou Felipe Lubián. Ben, respecto ao tema da Veiga do Valcarce, eu digo tamén unha cousa. Aparte de que pasou con a Veiga do Valcarce? Si, a Veiga do Valcarce xogou moi ben as cartas a Junta de Castela e León cando vendeu, digamos que ofreceu a cambio de revocar esa cooficialidade da Veiga, pois a Junta vendeu a posibilidade de facer un centro para vedraños, arranxo de estradas e cousas así. Xogou moi ben as cartas. Aquí hai relacións de poder, está claro. O Concello, pois, pensou, home, que mellor a cooficialidade do galego ofrecer un centro para vedraños e arranxar as nosas estradas. Eu faría o mesmo que a alcaldesa, tamén, a verdade é que así, se ofrecen ese tipo de cousas, pouco se pode facer, Ben, como digo, traballamos cos concellos mandando todo tipo de información, porque hai bastante descoñecemento respecto ao tema da lengua, e mandamos cousas moi sinxelas. Verdade que non poida expor dun xeito máis decente o que vou a expor, pero mandamos cousas tan sinxelas como veis. Vedes este tipo de mapas, por exemplo, moi didácticos de, ben, pois esta, por exemplo, de para que saiban que hai territorios fora do Bierzo, a chamada Franxa, no que se fala galego. Moi cousas moi esquemáticas, moi clariñas. Este, por exemplo, tamén mandámolo a todos os concellos, pois para que vexan cales son os concellos galegofalantes e cales non. Cousas así moi esquemáticas, non? Outras campañas, pois, mira, esta foi, pois, con cousas así, a toponimia no Bierzo Occidental en galego. Fixemos un manifesto, pois, reivindicando, animando os concellos a que galeguizaran o seu territorio, sobre todo a toponimia menor. Porque a toponimia dos concellos, por desgracia, hai que dicir que a Junta tamén xoga as súas cartas, e cando se aprobou a lei do réxime local de Castela e León, pois moi astutamente declarou nun artigo que todos os concellos de Castela e León deben estar escritos en castelán, sen ter en conta para nada a problemática galegofalante ni das Portelas ni do Bierzo, moi astutamente logo, legalmente, todos os concellos de Castela e León deben estar en castelán, iso é a lei, entendes? As cousas son así. Bueno, traballamos o tema da cofilidade, aquí un carteliño, vedes que son moi sinxelos, casi para nenos, non? Porque primeiro hai que destacar unha cousa, como decía Felipe Lubián, a poboación galegofalante destes concellos rurais non sabe nin escribir o galego nin ler en galego, por lo tanto os lemas son sinxelos, moi sinxelos, para que se entendan claramente. Claro, aquí está, por exemplo, este do galego idioma cooficial do Bierzo. De momento non os fai nin puto caso, bueno, pero por lo menos intentalo, non? Iso é así. Teño aquí outros dos cartéis de dous. Ás veces dicimos os pues, a xente xoven que faga cartéis propostas do cartéis. Mirad, este é un cartel, pero son cartéis de xente moi xoven que demostra tamén un pouco o tema da territorialidade, como viven a nivel de, da mocidade e a territorialidade. Mirad aquí, aquí un, pues, un rapaz que levanta, ergue unha especie de bandeira galego, unha fala con denominación de orixe. É un rapaz que está sentado nun cacho que representa cacho de terra, de territorio que representa o Bierzo, que é saído entre Galicia e Castela León. Vedes como aí ese bercianismo tan arraigado, enraizado, aí está. Para algúns é que non somos nin Galicia nin Castela León, somos aí, estamos aí. Mirade este outro, de outro rapaz. Somos bercianos, falamos galego. Que representa este? Pois é a provincia leonesa que se fractura, outra vez, o tema da territorialidade que se fractura polo Bierzo. O Bierzo se separa, dá a impresión de que se separa. León queda entristecido, atristurado, mentre que o Bierzo, pois, marcha. Aí está o tema da territorialidade, que no, na conciencia do berciano está aí, pero claro, tampouco hai esa movilización como para algún día, como di algún compañeiro, plantexear un tema, un futuro referendo de segregación territorial, que sí, algúns falamos e falamos, pero claro, son palabras maiores, non? Ben, campañas, se digo que temos moitas, temos aquí tamén as que dedicamos ao ensino. Do ensino dicir que xa despois, levamos tres cursos académicos co tema da implantación do ensino do galego no Bierzo nos centros educativos. Somos hai de primaria, de infantil, primaria como infantil, primaria, secundaria e Escola Oficial de Idiomas de Ponferrada. A Escola Oficial de Idiomas e case todo, pois, graciñas á intervención de Felipe Lubián nas Cortes de Castela e León, porque aí empezou case todo. Porque se non hai unha decisión política, como digo os meus compañeiros, aquí non facemos nada. Por iso hai que pactar cos políticos, que son os que mandan. Hai que manter as regras das relacións de poder. Iso é así. Somos unha organización pequena que, non, por desgracia, non conseguimos a mobilización social de manifestacións polas rúas de Ponferrado, cousas así, e hai que pactar cos demais, cos políticos, non? Ben, o tema de, para nós é básico o tema do ensino, como digo, intentamos que medre o número de centros educativos que imparten galego, cousa que non é fácil, porque centros educativos que as propias direccións, estou falando da zona galego falante, as propias direccións, os propios claustros están en contra de que se ensine galego, pero non perdemos a esperanza, iso para nós non é un gran problema agora, pero de cara a 2 ou 3 anos nunca se sabe o que pode pasar, porque as cousas están cambiando bastante favorablemente neste sentido no Bierzo. Ben, tamén traio aquí pues exemplos dos cartéis. Unha cousa que estamos empleando últimamente é o tema do buzoneo. Nos imos por vilas, por povos onde nos interesa que haxa demanda polo tema do ensino no colexio rural agrupado, e facemos un buzoneo. Que mandamos, que metemos nos buzones desas casas desas casas de povos e vilas do Bierzo? Dende logo non vimos a mandar un manifesto aí, un escrito pedindo, que non saben ni lelo, estamos coa mesma. Entón, o que facemos nese buzoneo, pois, é facer carteliños moito máis, en formato moito máis relucidos que estes, e vedes as cousas tan sinxelas que poñemos. Mirade este, por exemplo: cada curso somos máis, solicita xa clases de galego no centro escolar, non cales nunca máis, animando, incitando os galego falantes a que se animen a pedir, infórmate xa nos centros educativos. Cousas moi sinxelas. Este pois é máis para alumnado de institutos, prepara o futuro universitario profesional. Nos intentamos defender o tema do galego tamén no ensino dende un punto de vista práctico e funcional para os alumnos que queren estudiar en centros universitarios galegos, que ten moita influencia no alumnado do Bierzo, Por exemplo, este corre a voz: os bercianos estudiamos galego en infantil, primaria, secundaria, Escola Oficial de Idiomas. Pois estes son os carteliños cos que facemos o buzoneo en poboacións onde nos interesa. Por exemplo, tamén utilizamos o tema das bandas deseñadas, non? Estudias a lingua galega no Bierzo, a que esperas? A que aparecen 2 alumnos que van ante o propio director do centro educativo a pedirlle galego, establece unha especie de diálogo. Di o director: non me digas máis, solicitas estudiar galego, verdade? Di o director. Outro alumno va ao mesmo director coa solicitude de galego e di: tú tamén queres clases de galego neste centro? Ben, cousas moi, moi sinxelas. non che mordas a lingua, sempre incitando a isto que digo, non che mordas a lingua, demanda xa clases de galego no, no ves, ben. Pois xa digo que é que non se pode, non se, hai que con cousas moi sinxelas a tanto os pais como os alumnos para intentar convencelos, e os resultados, pois ben, son modestos, pero consideramos que importantes no, no Bierzo. Ben, pois a nivel político, como estaba comentando, xa casi rematando, porque que tal vou de tempo? Pois a verdade é que xa me perdí. Levo media hora, non? Levo media hora. Xa, estarei xa cansos. Pois digo unha cousa xa para rematar. Para rematar, perdoade que tan rápido teña dito todo isto, pero que hai moitísimas cousas co dicir do Bierzo. Dicir que seguimos traballando, por exemplo, nas cortes regionais, co tema da reforma do Estatuto de Autonomía, estivemos aí, contactamos no seu momento con como xa dixen, con o deputado do BNG, Paco Rodríguez, que foi o que plantexou o tema da reforma do Estatuto de Autonomía en Madrid, cousa que saiu ben, pero nós non perdemos a esperanza de conseguir a cooficialidade no Bierzo. E como lograrla, home? Estrategias temos, hai estrategias. Mirade, Quique Costas ben o sabe tamén. O tema, hai outra posibilidade. Home, o lógico sería que en Castela León se aprobase unha lei de linguas minoritarias de Castela León. Non somente para o galego da Francia, senón tamén para o leonés, porque non? O sea que hai sectores leonesistas que defenden o leonés en León, claro está. E tamén incluso para el euskera en Condado de Treviño. É dicir, que esa lei de linguas minoritarias, minoritarias de Castela e León, sería viable se hubiera actitude política por parte do PP e do PSOE, non? Home, é difícil. Ben, outra posibilidade que temos de traballo nas cortes regionais é o tema da, e aí esperamos axuda algún día de Felipe Lubián, é o tema da reforma da Lei da Comarca do Bierzo. A Lei da Comarca do Bierzo é a que regula o funcionamento do Consello Comarcal do Bierzo, que é un ente no que están representados todos os concellos do Bierzo a nivel de alcaldes e concellais. E ali aparece nesa lei da comarca do Bierzo pois as competencias da comarca do Bierzo, que ten competencias en materia de tipo de axuda, pequenas obras rurais, promoción turística, promoción de tipo industrial, por exemplo, extinción de incendios, tamén a cultural. É dicir, que nós poderíamos meter nesa lei, nesa posible reforma da lei de comarca do Bierzo, o tema da cooficialidade. Non é fácil, nós cando sexe o momento plantexaremos unha campaña reivindicando ese tema. Non vai ser fácil tampouco, pero non perdemos a esperanza de que apareza aí un artigo coa cooficialidade do Bierzo. Non está todo perdido, considero eu, vamos. Supoño que tamén son optimista demais. Para Felipe Lubián, aproveitando que estou aquí, no, eu non perdo a esperanza de sempre que teño un político diante, aproveito. Felipe Lubián, como está creo na Comisión de Dereitos Humanos, non Felipe? Vou darche unha proposta. Sería a cousa, quería propor en nome de Falaceibe a posibilidade de que nesa Comisión de Dereitos Humanos das Cortes de Castela e León presentar unha proposta de resolución para que esa Comisión de Dereitos Humanos tamén podería presentarse na Comisión de Cultura. Pois é o seguinte: presentar a Carta de Linguas Regionais e Minoritarias da Unión Europea, que está aprobada polo Reino de España, ratificada polo Reino de España, como ben sabe tamén Quique Costas. Non habería posibilidade de que a través desa comisión ou da Comisión de Cultura nunha resolución se aprobara aceptación plena desa Carta de Linguas Regionais e Minoritarias da Unión Europea. Quero dicir que xa que está aceptada polo Estado Español, pois o mesmo podería ser aceptada polas Cortes de Castela e León a través dunha comisión. Esa é a proposta de Falaceibe. Ti verás, ti penso, ¿no? A mí no me parece, no sé, a veces se propone cosas, pero joder, pero si lo acepta o Estado español o ratifica, aproba un no BOE, que está no BOE, e se che daré a referencia do BOE. Eu non sei por que as Cortes de Castela e León non poderían. Levas tamén traballo para lá, ¿eh? Claro. Levas traballo. Non, sei, no, de verdade que se pensara que é imposible, pues non nin propoñía. Pero viste o tema, penso que sí. Se te dis que, oh, joder, está aceptado polo goberno español, por que non vai aceptar as Cortes de Castela e León? Pues, joder. Aplicarse, joder. Son cousas de perogrullo, ¿no? Bueno, pois resumindo, primeiro pedir disculpas por este rollo patatero. Bueno, dicir unha cousa, que no fondo somos optimistas respecto ao tema do galego, porque eu comprendo o tema do resto da Francia, non é unha situación fácil. Claramente explicou a situación Felipe Lubián, e dende logo, se estiver ali, recoñecería que era moi difícil traballar. A nivel reivindicativo, eu podo dicir que a pesar de dos atrancos que temos no Bierzo, pensamos que hai optimismo, entre os membros de Falacebe hai optimismo. Temos moitos problemas na organización, porque claro, non conseguimos mobilizar a xente pola defensa do galego. Temos zona de radicais no Bierzo, pero vamos, estas cousas son así, hai que asumirlas como tal. Este verán, sen ir máis aló, pois houve unha campaña nos medios de comunicación de toda Castela e León, fantástica, acusándonos de proletarras. Vengo a saber que costa. Que pasou? Pois nada, que un simple enlace da nosa páxina web enlazouse non sabe como con un portal euskera, vamos, de un portal vasco que tiña bastantes comunicados a favor de ETA, estas cousas son inevitables, que non entra en internet xa sabe que a veces se mesturan as cousas. Ben, total, enterouse un medio de comunicación Diario de León, púsonos a caldo ali radicais, pero logo copiaron, como todos os medios se copian, porque a noticia hai que copiarla, que era unha noticia fantástica. Cando en verán non había noticias, pois claro, surdiu esta de unos proletarras novias, de máis galego falantes, montouse de Deus. Os medios de comunicación de todo Castela e León denos máis caña, pero a pesar de todo estamos moi... pasou esa pequena crisis de... Alguns pais chamaron, os pais galego falantes chamaron, pero xa estades outra vez co radicalismo, foda. É terrible. No, lembro tamén algún profesor de galego, profesora neste caso, que tamén na última reunión que tive con ela, bueno, e cando se despedía de min, díxome claramente: oi, mira, estamos dispostos a traballar, a levar alumnos nosos de galego, ela é profesora de galego, o día letras galegas, pero de verdade, non nos poñades en un compromiso con os vosos radicalismos, deixar as pintadas, deixar de facer comunicados tan agresivos. Non, as pintadas era de vos. Non está demostrado. De todas formas, eu xa dixen os meus compañeros de Falacebe que tiveran moito cuidado coas pintadas, porque no mes de abril o Concello de Ponferrada, visto que Ponferrada está sucia por todas partes a nivel de pintadas e de todo, va a poñer unhas multas do carallo a que na tope facendo pintadas. Aviso a todo, bueno, aviso aquí tamén por se algún va por ali e se fai cosas que non debe. De feito, hai varias... Terrible, terrible. Sí, é verdade, Coméntame que algunha xente da Galiza Administrativa valía a emponzoñarnos todo aquelo. Aí en Vilafranca, incluso pintadas en Bierzo, quinta provincia galega, bueno, cousas desas. De todas formas, dan un estirrinín así, coméntame a xente de fora, os turistas, cando chegan ali a ver aquelo. Joder, xa estamos en Galicia, hombre, te enteraste ahora de que estamos en Galicia. Bueno, pois xa o digo, remato xa definitivamente. Respecto ao tema da Francia, no Bierzo, os que estamos metidos na reivindicación, se xamos de Falacebe de outros grupos, cabelos ainos, somos optimistas. E que hai que ser optimistas tamén, porque senón que carallo estamos facendo aquí, se non avanzamos nada, somos optimistas respecto ao tema do galego. Home, avanzamos lentamente, pero avanzamos. E non vexades como disfrutamos dos pequenos éxitos, dun colexio que estudia galego, de un pai que nos chama pedindo galego para outro colexio que non ten galego, comezamos a traballar aí, e moi ben. Simplemente diría iso, que recoñezades que a pesar de ser unha franxa non hai uniformidade, non debería haber tampouco uniformidade nos métodos reivindicativos, porque os territorios son bastante diferentes e hai que aplicar medidas moi específicas para o territorio, analizar o contexto social, tamén socioeconómico, mediático de cada territorio, no Bierzo moi importante, e aplicar pois as correspondentes medidas reivindicativas, pero no fondo xa che digo, quero rematar con un sorriso de orella a orella, porque eu estou moi contento como estamos traballando no Bierzo e que dure, ¿no? E que dure porque estamos moi contentos, ¿no? Vale, pues moitas gracias.